hepimiz birer faniyiz ve her fani gibi ömrümüz bir gün bitecek. Onlar gibi fani dünyada baki aleme hazırlık yapalım. Firdevs yolcuları, akıllarda kalsın diye. Firdevs yolcuları. Yer Mekke'dir. İnsanlık açtır şimdi. Sineler çatlayacak gibi. Bekliyor peygamberini. Bekliyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi. Hira Nur mağarasındadır şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam inecektir yeryüzüne. Saracaktır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi. İnecektir Hira Nur mağarasından. İnsanlık onunla gözünü açacak. İnsanlık onunla hayat bulacak. Ve birçok yiğitler Hira Nur mağarasından sonra isimlerini duyuracak bütün kainata. Onu bir hür bekliyor şimdi. Ona destek olacak. Ona yardımcı olacak. İsmini altın harflerle tarihe yazacak bir hür bekliyor onu şimdi. Ve bir de bir köle bekliyor onu. Sinesi çatlamıştır o kölenin. Ve öyle bir iman kalbine dolacaktır ki, işkencelere göğüs gerecektir o köle. Kendisi de habersizdir belki de. Yüreğinde bir parıltı, yüreğinde bir hareketlilik, anlamını bilmediği bir duyguydu bu. Bir muhabbet, bir aşk sarı vermişti vücudunun tüm hücrelerini. Arapların içerisinde köle olmak. Her şeyinizi satın alırlar sizin. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, bedeninizi, duygularınızı. Onlara göre hiçbir şeye gücünüz yetmez sizin. Yani hiçbir şey size ait değildir. Sizi duygularınızla satın alırlar. Sizi hislerinizle satın alırlar. Ama bunun böyle olmadığını ispatlayacak yiğitler doğuyordu şimdi, Hira Nur mağarasından sonra. Bunun böyle olmayacağını ve bunun böyle olmadığını ispat eden yiğitler vardı artık. İşkencelere göğüs geren ama duygularını, hislerini, ruhlarını satmayan yiğitler çıkıyordu şimdi meydana. Bir hür ki ismi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayacak. Her daim onunla birlikte, her daim desteğini verecek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Birçok sahabinin anlattığı gibi ve birçok sahabinin tarihe yazdığı gibi, keşke o ilkler biz olsaydık. Evet, Onun yanında bir hür vardı, bir de köle vardı. İslam insanı o kadar çok güzelleştiriyordu ki, insana o kadar çok değer veriyordu ki, takvayla üstün olabilirdiniz Allah Azze ve Celle'nin katında. Takvanın kendi bedeninde yaşattığı en güzel örnek, işte o siyahi köleydi. Öyle ki herkes ondan bahsetmeye başlıyordu. Herkes onun kızgın çöllerde ehad seslerini, Allahu Ekber nidalarını bütün müşrikler bile hayretler içerisinde dinleyecekti. Bambaşka bir adam oluvermişti. Ve o beğenmedikleri, o hakir gördükleri, o siyahi köle dedikleri şahıs Hazreti Bilal-i Habeş olacaktı. Annesinin adı Hamame'dir. Babasının adı Rebah'tır. Aslen Habeşlidir kendisi. Künyesi Abdullah'tır onun. Abdullah. Bilal bin Rebah diye tanınır o. Bilal bin Rebah radıyallahu anh. Ama biz onu Bilal-i Habeş olarak tanırız. Selam olsun sana. İslam'ın ilk yiğitlerinden. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini. Selam olsun sana. Döktüğün kanlara, çöllerde Allah Azze ve Celle'nin birliğini haykıran yiğit, yüreğinde dağ gibi bir imanı taşıyan, barındıran yiğit, seni yad ediyoruz şimdi. Günahkar ağızlarla, günahkar dillerle ümit ediyoruz, temizlenmek ümidiyle. Seni gönüllerimize misafir etmeye çalışıyoruz. Ey Firdevs yolcusu, Hazreti Bilal-i Habeş, selam sana olsun. Selam sana olsun. Selam sana olsun. Altyazı M.K. koydular. Bilal'in ehadde işin duydular. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Bilal'in ehadde işin duydular. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara. Bilal-i Habeş radıyallahu an. İçinde çok farklı bir mutluluk vardı Bilal-i Habeş'in. Öyle bir yere adım atıyordu ki insanlar gıpta ile ondan bahsedeceklerdi. O azılı bir düşmanın, azılı bir müşrikin yanında bulunan bir köleydi. Ümmeyye bin Halef'in kölesiydi. Onu insanların ellerine bırakırdı Ümmeyye bin Halef. İşkence ederlerdi ona. Ebu Cehillerin ellerine verirdi. Ebu Cehiller, o nasipsizler, İslam'a yeni girmiş, İslam'ı yeni kabul etmiş olan o yiğitlerin üzerlerinde akla hayale gelmeyen işkenceler uğrarlardı. Onların üstünde uyguluyorlardı. Bilal-i Habeş makam derdinde değildi. Mevki için asla ve asla onların yapmış olduğu gibi ne başka bir ilaha taptı, secde etti, ne de onları mehdü senada bulundu. Onun yüreği şimdi bambaşkaydı. Öldürmek ve yaşatmak Allah Azze ve Celle'ye aitti. O buna tam manasıyla iman etmişti. Kalbini huzur kaplamıştı onun. Ama şimdi gizli gizli, içten içe yaşamalıydı Bilal-i Habeş. Hiç kimseye söylememeliydi. Hiç kimse onun Müslüman olduğunu, gizliden Müslüman olduğunu bilmemeliydi. Ağlıyordu çoğu zaman. Ve bir sebeple Bilal-i Habeş tutamamıştı. İçindeki iman o kadar büyük olmuştu ki tıpkı bir dağı andırırdı. Tutamadı içinde. Açığa çıkartıverdi. Ümeyye bin Halef çılgına dönmüştü şimdi. Hemen dizi dibindeki para ile satın aldığı siyahi bir köle nasıl olur da ondan izinsiz atalarının dinini bırakır da şimdi karşı koydukları, endişelendikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine girmiş olur. Sen misin ey Bilal? Sen misin diyordu. Ben senin her şeyini satın aldım. Senin bedenini satın aldım. Senin ruhunu da satın aldım. Sen benden izinsiz yiyip içemezsin bile. Sen benden izinsiz nefes alamazsın. Nasıl olur da bu dine adım atarsın? Gözlerinin içine bakıyordu Bilal-i Habeş, Ümeyye bin Halef'in. Onun zavallılığına acıyordu. İçten içe, kim bilir belki de ona dualar ediyordu. Bu güzellikleri onlar da yaşasın diye. Bambaşkaydı Bilal-i Habeş. Hayır ey Ümeyye bin Halef, sen onun ruhunu satın alamazsın. Sen onu da satın alamazsın. Bilal-i Habeş sahipsiz değil ki. Onun sahibi var. Onun sahibi Allah'tır ey Ümeyye bin Halef. Senin gücün yetmez buna. Yetmeyecek de, yetmedi de. Şimdi tabiri caizse çoluk çocuğun ellerine vermişti. Her gelen İslam'ın ilk yiğidine işkenceler onların ellerinden ne geliyorsa onları yapmaya çalışıyorlardı. Büyüklü, küçüklü, kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu, her kim varsa Bilal-i Habeş'e işkenceler yapıyorlardı. Ama sabırlı bir Bilal'le karşılaşıyorlardı. Çok sabırlı, metanetli bir Bilal'le karşılaşmışlardı. Bütün acılara tahammül gösteren bir Bilal'le karşılaşmışlardı. O sabır gösterdikçe, o tahammül gösterdikçe Mekke'nin o azılı müşrikleri azdıkça azıyorlardı. Hiddetlendikçe hiddetleniyorlardı. Ve şimdi her gelen ayrı ayrı işkenceler yapıyordu. Bilal-i Habeş kızgın çöllere uzatılmış, gözlerinde yaşlar, ötelere bakıyordu. Kim bilir belki de ya Rabbi diyordu, sen kuluna yardım edensin, beni kurtaracaksın bu zalimlerin elinden. Sen beni bunlara teslim etmezsin. Demek ki pişmem lazım. Demek ki olgunlaşmam lazım. Demek ki sabır göstermem lazım. Çünkü sen bana içten içe bunu ilham ediyorsun. Bana sabır veriyorsun. Allahu Ekber diyordu. Ehed, Allah birdir diyordu. Birdenbire Mekke'nin müşrikleri durup Bilal-i Habeş'in o mırıldandığı sesleri duymaya çalışıyordu. Kanlar içerisinde Bilal-i Habeş ne diyordu acaba? Ümeyye bin Halef kulağını getiriyordu Bilal-i Habeş'in dudaklarının yanına, o çatlamış dudaklarının yanına. Ehed diyordu Bilal, Allah birdir. Ümeyye bin Halef sinirlendikçe sinirleniyordu şimdi. Ebu Cehiller ellerini alıyordu Bilal-i Habeş'i. Şimdi o zalim ona işkenceler edecekti. Haber yayılmıştı. İnsanlara gözdağı veriyorlardı Mekke'nin müşrikleri. Bakın ey köleler, sakın siz de Bilal'in düştüğü hataya düşmeyin. Canınızla ödersiniz bunu. İnsanlar Bilal-i Habeş'in işkencelerini izliyorlardı. Çoğu dayanamayıp bırakıp gidiyorlardı. Bilal-i Habeş, Bilal-i Habeş işkenceler altında. Ve şimdi tam o işkenceler devam ederken Baraka bin Nevfel çıkıyordu ortaya. Ehed, ehed sözlerini duyunca Varaka bin Nevfel Bilal-i Habeş'e bakıyordu şimdi. Vallahi ey Bilal diyordu. Allah birdir. Allah birdir diyor Bilal. Sonra da müşriklere dönüyordu. Varaka bin Nevfel. Ey Mekke'nin müşrikleri. Ey Ebu Cehiller. Ey Ümeyye bin Halefler. Siz bu adamı öldürürseniz eğer veya siz bu adama işkenceler yaptıktan sonra sizin yüzünüzden ölürse eğer biz onu kendimize örnek alırız. Bilal-i Habeş'i örnek alırız kendimize. Çapulcular Bilal-i Habeş'in üstünde İşkenceler yapıyorlardı şimdi. İnfak diyoruz ya, infak. En büyük örneği Bilal-i Habeş'in yanında ilk infak etme hususunda Hazreti Ebu Bekir Sıddık adım atmıştır şimdi. Malını mülkünü İslam'a harcayacaktır. Üzüntü içerisinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık Ümeyye bin Halef'in yanına geliyordu şimdi. Yapmayın diyordu. Şu adama karışmayın. Şu adama işkence etmeyin. Bu adamın ahlakını bozan sensin diyordu. Ey Ümeyye bin Halef. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şimdi Bilal-i Habeş'in yanındaydı. Ona içli içli bakıyordu şimdi. Kim bilir gözyaşlarını kalbine akıtıyordu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Onu satın almak istiyordu. Ümeyye bin Halef onu görünce Hazreti Ebu Bekir'i, onu bizden uzaklaştıran senden başkası değildir ey Ebu Bekir diyordu ona. Bu adamın ahlakını sen bozuyorsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ey Ümeyye bin Halef, benim yanımda senin şu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var, biliyor musun? Hem de senin dinindendir. İstersen onu al ve bu adamı bana ver. Şimdi bir pazarlık. Ebu Bekir Sıddık bir pazarlık içerisinde. Bilal-i Habeşi onu almak istiyor. Dini uğruna, inancı uğruna işkenceler altında kan revan olan Bilal-i Habeşi alıp özgürlüğüne kavuşturmak istiyor. Ve şimdi takaslar yapılmış, paralar verilmiş. Hazreti Ebu Bekir Sıddık şimdi Bilal-i Habeşi satın alıyordu. Onu tam 7 ukiyeye satın almıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir yiğit vardı şimdi. İşkenceden kurtulmuş bir yiğit vardı. Rabbi Rahim Zülcelal Hazretleri böyle istemişti. Allah'ın Resulü'nün yanındaydı şimdi Bilal-i Habeş. Evet. Şimdi iki kişi vardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Kimse kimseye borçlu değildi. Hazreti Ömer öyle der. Efendimiz Ebu Bekir, yine Efendimiz Bilal'i azat etti. Evet. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Efendimiz Ebu Bekir, Efendimiz Bilal'i azat etti. Şimdi Bilal-i Habeş, sizlere de malumdur ki birçok güzellikleri vardır onun. Birçok güzellikler yaşamıştır Bilal-i Habeş. Biz onun hayatını bu kadar kısa bir sürede tam manasıyla anlatamayız tabii ki. Hicretlerini, Medine'de yaşadıklarını, savaşlarını, infakını, Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara nasıl anlattığını. Ama bir olay var ki, bir olay var ki Bilal-i Habeş'in hayatı içerisinde çok çok dehşet verici bir olaydır. Bir aşık düşünün şimdi. Hayallerinizde bir aşık düşünün. Bilal-i Habeş'i düşünün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hiç ayrılmayan, dizi dibinde yetişen Bilal-i Habeş'i düşünün. Hadi ey Bilal, kalk bizi sevindir dediği zaman kalkıp ezanı Muhammed'i okuyan Bilal-i Habeş'i düşünün. Kalbi aşkla yanan Bilal-i Habeş'i düşünün şimdi. Savaşlarda omuz omuza çarpışırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle. Bir an olsun geri durmamıştır. İçli içli ağlamıştır belki de tek başına kaldığı zaman diliminde. Habeşli köle. Şimdi eshab-ı kiramın içinde sultan olmuştur. Ama ayrılık vakti de gelecek. Ötelerden izlediği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi artık izleyemeyecek. Artık kimse ona kalk ey Bilal bizi sevindir demeyecek. Medine sokaklarında sadece onun kokusunu hissedebilecek. Özlem duyacak. Hasretle yanacak içi Bilal'in. Hüzünle bekliyor belki de. Belki de birçok zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce göçmeyi arzulamıştır. Yoksa dayanamayacaktır Bilal. Yapamayacaktır. Eğer ki o göçerse onun kalbi Medine'de kalamaz. Yaşayamaz Medine'de. Medine'de su dahi içemez. Ezan-ı Muhammed'i okuyamaz Bilal-i Habeş. Onunla kölelikten kurtulmuştur. Onunla hayat bulmuştur. O yoksa Medine'den uzaklaşmak gerekir. Şimdi Medine'de bir haber yayılıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adına. Helallik istemiştir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahhara'da başını kaldırmıştır Bilal-i Habeş. Sultanlar sultanına bakmıştır şimdi. Ya Resulallah, bizi bırakıp gidiyor musun? Ötelerden kendi kendine konuşmuştur belki de. Yani bizi bırakıyor musun ya Resulallah? İşli işli izlemiştir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi. Yani şimdi olmayacak mısın bir daha? Yani bir daha şimdi ey Bilal, kalp bizi sevindir demeyecek misin? Ben kime müezzinlik yapacağım? Ben kimi izleyeceğim uzaktan? Diz bağları çözülmüştür adeta. Hüzün kaplamıştır Medine'yi. Konuşan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda ediyordu şimdi. Etrafında binlerce sahabi. Hazreti Ömerler şaşkındır. Bilal-i Habeşler şaşkındır şimdi. Birçok sahabiler. Veda edecektir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Bilal, yetimliğe hazırlan. Gözyaşlarına hazırlan. Efendin gidiyor, sultanın gidiyor ey Bilal. Terk ediyor Medine'yi. Artık göremeyeceksin. Artık ona müezzinlik edemeyeceksin. Çileli yıllarını hatırlıyordu şimdi Bilal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebessümlerini. Hayır, hayır. Sen gidersen ben yapamam ya Resulallah. Duramam Medine'de. Yapamam sensiz. Bilal ezan okuyamaz artık buralarda. Hiç kimse işitemez Bilal'in ezanı Muhammed'isini. Hiç kimse. Ey Bilal, hadi hazırlan. Ayrılık vakti gelmiştir şimdi. Yüreği yanık Bilal. Efendisine veda ediyor adeta. Hilal-i Habeş, efendisine veda ediyordu şimdi. Oysa ki her sabah kapısını çalardı onun. Onu beklerdi efendisi. Hadi ey Bilal, sevindir bizi derdi. Medine, o ezan okuduğu vakit akın ederdi Mescid-i Nebevi'ye. O ezan okuyorsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. O ezan okuyorsa eğer İmam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama baki aleme göçmüştü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes radıyallahu anh onun dediği gibi, onu gömdüğümüz vakit kalbimizi tanıyamaz olmuştuk. O göçünce Enes'i tanıyamaz oldum. Bilal de kendini tanıyamaz olmuştu. Şimdi Medine'den ayrılık vakti gelmişti. Suriye'ye gidecekti. Çok rica ettiler ona. Ey Bilal dediler. Ey Bilal, yapma. Duramam diyordu. Kalamam buralarda. Nereye baksam onunla hatıralarım canlanıyor. Onun kokusunu hissediyorum. Bilal onunla birlikte gitmişti adeta. Ve şimdi göç ediyordu Medine'den. Havlan kasabasına gidiyordu ve orada yerleşiyordu Bilal-i Habeş. Huzur arıyordu ama huzur Bilal'e gelmeyecekti artık. Özlem duyuyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ötelerden, Havlan kasabasından içli içli gözyaşları döküyordu. Derin derin nefesler çekiyordu kokusunu hissedebilmek için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görebilmek için, özlemini giderebilmek için çok özlemişti onu. Özleminin ayyuka çıktığı bir zaman dilimiydi. Namazını kılmıştı Bilal-i Habeş. Uyuvermişti. Gözlerini kapatıverdi birdenbire. Huzurlu olduğu odasında tefekkür ettiği, Allah Azze ve Celle'yi zikrettiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le hatıralarını canlandırdığı o ufacık yerde gözlerini kapatıvermişti hayata. Uyuyacaktı biraz. Birdenbire özlem duyduğu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeş'in rüyasındaydı şimdi. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gördüyse Bilal, o ta kendisiydi. Ona bakıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal-i Habeş, edepten başını yere eğmişti. Rüyasında seyrediyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi. Yine o konuşmadan o konuşmayacaktı. Özlemini giderdi rüyasında. bir konuşabilse neler söyleyecekti Bilal-i Habeş? Sarılacaktı eteğine. Ya Resulallah, seni çok özledim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Bilal diyordu. Bizi hiç özlemedin mi? Özlemez miyim ya Resulallah? Her günüm, her dakikam sana özlemle geçiyor. Ey Bilal, bizi terk ettin. Uzaklaştın bizlerden. Bizi özlemedin mi? Bizi ziyarete gelmeyecek misin ey Bilal? Sen emret ya Resulallah. Emret. Bilal gelmez mi sana? Bilal senin hasretinden Medine'yi tekrar terk etti. Bilal senin özleminden hicret ediverdi. Gelmez mi ya Resulallah? Açıveriyordu gözlerini. Oturuyordu yatağında. Gözlerinden boncuk boncuk yaşlar dökülüyordu Bilal-i Habeş'in. Efendisi onu çağırıyordu şimdi. Efendisi çağırıyordu onu. Sultanı çağırıyordu Medine'ye. Gel ey Bilal. Seni özledik. Hemen hazırlık yapıyordu Bilal. Efendisi çağırmışsa, efendisi onu yanına çağırmışsa, Bilal-i Habeş uçarak gidecekti. Medine. Şimdi Havlan kasabasından tekrardan yola koyuluyordu Bilal-i Habeş. Gözyaşları içerisinde. Ama öyle bir vakit girmeliydi ki Medine onu görmemeliydi. Medine onun saçının sakalının beyazladığını görmemeliydi. Özlemden ve hasretten belinin büküldüğünü görmemeliydi Bilal-i Habeş'in. Gizli gizli Medine toprağına adım atmalıydı. Gece ulaşmıştı. Gizli gizli Ravza-i Mutahhara'ya girecekti. Ama biri fark ediyordu onu şimdi. Biri fark ediyordu ve onu takip ediyordu. Gecenin bu vaktinde siyahi bir adam, saçı sakalı bembeyaz olmuş bir adam gizliden Medine sokaklarında neden yürüyordu? Ama belli ki bu yabancı değildi. Çünkü nereye gittiğini iyi biliyordu. Beli bükülmüş bu adamı gecenin o karanlığında tanımayıverecekti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yanaşıverdi Hazreti Ömer. Arkadaşını gördü. Ey Bilal dedi. Sen misin ey Bilal? Evet ya Ömer. Kucaklayıverdi Bilal-i Habeş'i. Koklayıverdi. Öyle ya. Bilal-i Habeş'i görmek neyi hatırlatabilirdi ki size? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini özlem giderdi. Hazreti Ömer. Şimdi Ravza-i Mutahhara'ya girecekti. Beli bükülmüş Bilal. Öyle bir özlem, öyle bir hasret var ki nasıl dayanabilecekti ki? Ama efendisi çağırmıştı onu. Toparladı kendini birdenbire. İçeriye girer girmez sakalını yere sürdü. Ağlayıverdi Bilal-i Habeş. Hazreti Ömer ağlayıverdi. Yüzünü sürüyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bastığı yerlere. Efendim beni sen çağırdın, geldim. Kölen geldi ya Resulallah. Bilal'in geldi. Müezzinin geldi. Ağlıyordu Bilal-i Habeş. Yüzünü edeple yere süre süre ağlıyordu. Konuşuyordu efendisiyle. İtaat etmişti yine. O gel demişse durmayacaktı artık Suriye'de. Medine toprağında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bastığı yerlere yüzünü sürüyordu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin şimdi görüvermişti dertli Bilal'i. Bilal-i Habeş'i görünce seviniverdiler. Nasıl sevinmesinler ki? Bilal-i Habeş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan Bilal-i Habeş. İslam'ın ilkiydi Bilal-i Habeş. Ey Bilal. Hazreti Ömer konuşuyordu şimdi. Ey Bilal. Biz senin sesini çok özledik. Sen ezan okuyunca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir aklımıza. O yanık sesinle. Ezan-ı Muhammed'i sen oku ey Bilal. Ama yapamazdı Bilal-i Habeş. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yapmamıştı bir daha Medine'de. Gücü yetmezdi Bilal-i Habeş'in. Aşık Bilal. İsteme bunu ondan. Ey Ömer. Başı önündeydi. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin devreye giriyordu şimdi. Hazreti Ömer onlara söylüyordu. Ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin torunları, şu adama bir bakın. Siz bir rica edin. Ezan-ı Muhammed'i okusun. Ben söylüyorum ama reddediyor beni. O sizi reddetmez. O sizi asla reddetmez. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunları, onlar rica ediyorlardı Bilal-i Habeş'e. Başı önündeydi Bilal'in. Yapmayın ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin torunları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizi ne kadar sevdiğini bilirim. Sizi incitmek onu incitmektir. Ama anlayın. Güç yetiremem. Ama istiyorlardı. Edeple başını önüne eğdi. Tamam dedi. Şimdi yıllar sonra hiç kimsenin haberi olmadan Bilal-i Habeş ezan-ı Muhammed'i okuyacaktı Medine'de. Allahu Ekber nidalarıyla Medine'de bir hareketlilik başlıyordu şimdi. Bütün herkes çoluk çocuklarını alıp Ravza-i Mutahhara'ya koşuyordu. Bilal'in sesini duyanlar Ravza-i Mutahhara'ya koşuyordu. Eğer Bilal-i Habeş ezan okuyorsa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Kadınlar, kızlar, çocuklar hepsi akın ediyordu. Bilal-i Habeş. Şimdi yavaş yavaş takati kesiliyordu Bilal-i Habeş'in. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince dayanamıyordu Bilal. Onun ismini andığı zaman diş çöküyordu Bilal-i Habeş. Ve baygınlık geçiriyordu. Kendinden geçmişti Bilal-i Habeş. Şimdi Ravza-i Mutahhara'da yine ezan-ı Muhammedi okuyordu. Sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş gibi. Ve düşüveriyordu Bilal-i Habeş. Başka bir sahabi kaldığı yerden devam ediyordu. Herkes Ravza-i Mutahhara'da ağlıyordu şimdi. Ezan-ı Muhammedi işitenler hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'da. Bilal-i Habeş, beli bükülmüş Bilal. Şimdi yavaş yavaş artık o vücudu kaldırmıyordu ayrılığa. Vefatı yaklaşıvermişti Bilal-i Habeş'in. Hani insanların yüzünde bir ifade olur ya, bir acı ifadesi, Bilal-i Habeş'te yoktu. Çünkü sevgililerine kavuşacaktı Bilal-i Habeş. Bütün aile halkı Bilal-i Habeş'in durumunu görünce yakınıyorlardı şimdi. Ona üzülüyorlardı. Ne kadar acı diyordu Bilal-i Habeş'in şöyle ızdırap çekmesi. Ne kadar acı Bilal-i Habeş'in baki aleme göçüyorum demesi. Ama o aile efradına dönüyordu. Acı değildir diyordu. Tatlı din. Bu çok tatlı. Yarın sevgililerle, yarın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle, yarın onun arkadaşlarıyla buluşacağım. Siz ne tatlı deyin. İslam'ın ahlakıyla bütün vücudunu sarmış Bilal-i Habeş. Fazilet sahibi Bilal-i Habeş. Kemal sahibi. En büyük işkencelere göğüs geren Bilal-i Habeş. Eshab-ı kiramın her birisinin ayrı ayrı ona hürmet gösterdiği Bilal-i Habeş. Bütün vaktini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hizmetle geçiren Bilal-i Habeş. Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında huzur bulan Bilal-i Habeş. Ve her namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan Bilal-i Habeş. Şimdi veda ediyordu. Tebessüm ederek kavuşuyordu sevgililerine, arkadaşlarına. Selam. Selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Selam Hazreti Ömer'e olsun. Selam Hazreti Hasan'a olsun. Selam Hazreti Hüseyin'e olsun. Selam Bilal-i Habeş'e olsun. Mm-hmm. rüyasında gördü. Gel dedi Resul-i Ekrem, seher demedine yoluna düştü o Hazreti Bilal. Hazreti Bilal, Bilal, ne acılar çekti Bilal. O Hazreti Bilal, Bilal, yine de pes etmedi Bilal. O Hazreti Bilal, Bilal, yine etmedi Bilal, Bilal, ne acılar çekti Bilal. O Hazreti Bilal, Bilal, yine de pes etmedi Bilal. O Hazreti Bilal, Bilal, yine de etmedi Bilal, yine de pes etmedi.